Mamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Koszycach na Słowacji odbył się szczyt prezydentów państw bukareszteńskiej dziewiątki, czyli krajów wschodniej flanki NATO. Za chwilę o jego wnioskach. W całym kraju obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Coraz więcej pieszych ginie na drogach w Stanach Zjednoczonych. W słowackich Koszycach przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz sekretarz generalny NATO dyskutowali o agresywnej polityce Rosji, a także o zwalczaniu zagrożeń hybrydowych. W szczycie bukareszteńskiej dziewiątki brał udział prezydent Andrzej Duda, a na miejscu był Karol Darmoros. Słowacki prezydent Andrzej Kiska mówił, że obserwując sytuację na Ukrainie, kraje bałtyckie mają uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa. To jest sygnał, który musimy nadal wysyłać do reszty świata, że jesteśmy zjednoczeni i zdolni pomagać sobie nawzajem. W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy bukareszteńska dziewiątka zgadza się, że głównym problemem dla bezpieczeństwa regionu jest polityka Rosji, stąd konieczność wzmocnienia wojskowej obecności sojuszu, na przykład w Polsce. Polska ze względu na swoją powierzchnię i swoje położenie może być takim swoistym hubem bezpieczeństwa, skąd to bezpieczeństwo będzie mogło być rozprowadzane wokół. Także struktury dowodzenia i kontroli powinny być przesuwane coraz bardziej w kierunku naszego regionu. Przekonywał prezydent Rumunii Klaus Iohannis, który apelował, by NATO było silniej obecne w regionie czarnomorskim, także destabilizowanym przez Rosję. Karol Darmoros, Polskie Radio. W całym kraju jutro będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Rozpoczną się rano złożeniem wieńca w Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych przez ministra obrony narodowej. Uroczystości potrwają do wieczora. Odbędą się także poza stolicą, m.in. w Ostrołęce. Tam swój udział zapowiedzieli m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Szczegółowe informacje o historii żołnierzy wyklętych można znaleźć na specjalnym serwisie Polskiego Radia. Znajdziemy w nim m.in. fotografie wypowiedzi historyków. Te nagrania ukazują funkcjonowanie bezwzględnego stalinowskiego reżimu, który w sposób zupełnie beznamiętny, bezduszny skazywał ludzi na śmierć. Nagrania, które ukazują tragedię ludzi, którzy przez 6 lat walczyli z okupantem niemieckim, z okupantem radzieckim. Później właściwie nie mieli możliwości wrócić do swojego życia przedwojennego, no bo czekały na nich katownie Urzędu Bezpieczeństwa. Mówił Bartłomiej Makowski z działu serwisów tematycznych portalu polskieradio.pl. Serwis dostępny jest pod adresem żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. I na koniec jeszcze niepokojące dane zza oceanu. Liczba pierwszych ofiar wypadków drogowych w Stanach Zjednoczonych osiągnęła poziom najwyższy od prawie 30 lat. Jako jedną z głównych przyczyn eksperci wymieniają smartfony. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Według raportu opublikowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ubiegłym roku na amerykańskich drogach zginęło ponad 6200 pieszych. To o 35% więcej niż przed dekadą. Autorzy raportu wskazują na bardzo wyraźny wzrost liczby ofiar wypadków spowodowanych przez SUV-y. Ma to związek z rosnącą liczbą tego typu aut na amerykańskich drogach, spowodowaną niskimi cenami paliwa. SUV-y są bardziej niebezpieczne dla pieszych niż mniejsze samochody. Drugi czynnik, o którym mówią autorzy raportu, to smartfony. Zarówno używane przez pieszych, jak i służące kierowcom do nawigacji. Urządzenia te czasami ograniczają widoczność, ale zdarza się również, że kierowcy w czasie jazdy oglądają na nich filmy oraz mecze sportowe. W USA zanotowano także wzrost liczby ofiar wypadków wśród pieszych w Stanach, które zalegalizowały marihuanę. Autorzy raportu zastrzegli jednak, że analiza tych danych obejmuje zbyt krótki okres, by wykluczyć przypadkowy związek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Jutro emocje sięgną zenitu. Skoczkowie narciarscy będą rywalizować o ostatni komplet medali Mistrzostw Świata. Polacy jak dotąd bez jakiejkolwiek zdobyczy, czy to w drużynówce, czy indywidualnie. Jutro powalczą na skoczni normalnej. Na niej dzisiaj odbyły się kwalifikacje, w których najlepszy wynik uzyskał Austriak Stefan Kraft. Wysokie trzecie miejsce Kamila Stocha, a Dawid Kubacki był czwarty. Troszeczkę wydaje mi się, że jeszcze ten skok był nie tak fajnie trafiony. No i to, tak mi się wydaje, że to tyle. Tak na szybko. Na pewno jak sobie przegadam z trenerem, to będę wiedział więcej. Nie ma po co wprowadzać nerwowej atmosfery. Wiem, że potrafię dobrze skakać i z tego będę korzystał w dniu jutrzejszym po prostu. W dniu jutrzejszym, w pierwszej serii, która rozpocznie się o godzinie 16, zobaczymy także Piotra Żyła i Stefana Hule. Dziś w Zefeld rywalizowali także w biegach narciarskich. W sztafecie 4x5 km Polki w składzie Monika Skinder, Justyna Kowalczyk, Izabela Marcisz oraz Urszula Łętocha zajęły 13 miejsce. Kowalczyk liczyła na więcej. Chcieliśmy do 12, nie wyszło. Jest 13. No no co zrobić, taki dzień. Wiedzieliśmy też, że może być dobrze, a może być słabiej. Słaby dzień dla Moniki. Nie wiem, jaki ja miałam czas na swojej zmianie, nie wiem, jaki Iza miała czas na swojej zmianie, ale myślę, że ja i Iza zrobiliśmy swoją robotę. Ulka też, no, pobiegła swoje na to, na co jest w tej chwili przygotowana. Złoty medal wywalczyły Szwedki. W kombinacji norweskiej wygrał Norwek Jarl Magnus Riber, a 18 miejsce zajął Szczepan Kupczak. Na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, które odbywają się w Pruszkowie, to był dzień Australijczyków. Zdominowali rywalizację drużynową kobiet i mężczyzn na 4 km na dochodzenie, a indywidualnie Sam Welsford wywalczył złoty medal w skreczu. W tej też konkurencji najlepiej z Polaków pojechał Adrian Tykliński. Mistrz świata w skreczu sprzed 2 lat zdobył 9 miejsce. Zakończyła się piękna przygoda Huberta Hurkacza w turnieju ATP na kortach twardych w Dubaju. Polski tenisista, który wczoraj odprawił Japończyka Nishikoriego, dziś nie dał rady Grekowi Stefanasowi Tsitsipasowi 6-7, 7-6, 1-6, ale Hubertowi należą się wielkie brawa, walczył dzielnie. Ile się da, starają się wycisnąć ze swojego bolidu kierowcy zespołu Williamsa. Dziś George Russell podczas testów na torze Montmeló przejechał 140 okrążeń. Brytyjczyk przyznał ze smutkiem, że bolid Williamsa wciąż pozostaje najwolniejszym w całej stawce. Zespół z Grove może tylko pozazdrościć tym najlepszym. Dziś najszybszy na torze był kierowca Charles Leclerc z Ferrari. Jutro za kołkiem zasiądzie Robert Kubica. W Hiszpanii grają także w piłkę. Do finału Pucharu Króla awansowała Valencia, wyeliminowała Betis Sevilla i dołączyła do Barcelony. I jeszcze na koniec zła informacja dla palących i dobra dla niepalących. Organizatorzy przyszłorocznych Igrzysk i Paraolimpiady w Tokio poinformowali, że na wszystkich arenach będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy chłodno, od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 3 na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i na Śląsku. Jutro w większej części kraju będzie dużo chmur, głównie na południu będzie padał deszcz. Będzie też chłodniej niż dziś, od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 8 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Play with me, do what you want with me. Niedawno Jack Savoretti zagrał dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kilka akustycznych, przepięknych piosenek. Retransmisja tego wydarzenia, a także bisów ze znakomitego koncertu grupy WW w najbliższej liście osobistej. Zapraszam w sobotę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zróbmy sobie przerwę na życie, odpocznijmy od smutnych zdarzeń, połapiemy zgubione motyle i wrócimy do starych marzeń. Zróbmy sobie przerwę na życie i połóżmy się w słońcu na trawie. Ja policzę ci piegi na nosku, ty po niebie lecące żurawie. A wieczorem siądziemy wtuleni nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. Zróbmy sobie przerwę na życie, takie małe, szczęśliwe wakacje. Niech słowiki śpiewają nam pieśni i zakwitną pachnące akacje. Zróbmy sobie przerwę na życie, nie będziemy się nigdzie spieszyć, Połapiemy zgubione radości, poczujemy się znowu jak dzieci. A wieczorem siądziemy wtuleni w nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. A wieczorem siądziemy wtuleni w nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. Zróbmy sobie przerwę na miłość, zapomnijmy o wszystkim, co złe. Teraz szczęście się nam przydarzyło, los dziś do nas uśmiechnął się. To zespół Grzane Wino, który od mniej więcej 2 lat pojawia się na różnych przeglądach, festiwalach, wygrywając je dosyć często. Zespół, który ma w swoim dorobku 1 płytę. No i uwaga, za tydzień w audycji Gitarą i Piórem zespół wystąpi na żywo w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Także proszę sprawdzić w kalendarzach, czy mają państwo wolne miejsce. Wolny wieczór, późny wieczór, bo to będzie późnonocny koncert, na który można do nas przyjechać. Tak, zapraszamy państwa serdecznie. Za chwileczkę telefonicznie będziemy rozdawać zaproszenia na tę imprezę, także... Jeszcze raz proszę sprawdzić w kalendarzu i dzwonić do nas 7 trójek w Warszawie. No a teraz proszę posłuchać, jak zespół brzmiał na koncercie na Danielce w zeszłym roku. Obie piosenki napisała dla nas Bożena Spryńska. To jest taka poetka z Przemyśla. Bardzo, bardzo miła i sympatyczna pani. Za co jej ogromnie dziękujemy i to jest jej jeden z najnowszych utworów, do którego muzykę zrobiliśmy z Pawłem i Piotrem po jednej upojnej nocy przy kominku. Boskie Góry. Dla siebie Bóg stworzył Bieszczady,

Śmiej się do sera, pij wino z radością. Ciesz się porankiem, ciemności mów nie. Czekaj nad księgą, światło zapalaj, przed domem i tańcz. Dotrzymuj słowa wczorajszym przysięgą, bo może jutro nie będzie już szans. Dotrzymuj słowa wczorajszym przysięgą, bo może jutro nie będzie już szans. Szans. Szans. Żyj jakby wczoraj nastąpić miał finał. Żyj, by po życiu nie było ci wstyd. Nie martw się o nic, całując dziewczynę. Jesteś śmiertelny, lecz można z tym żyć. Nie martw się o nic, całując dziewczynę. Jesteś śmiertelny, lecz można z tym żyć. Żyć. Żyć. Żyje derwisze, nie ufaj błędnikom. Chytaj się wiatru, wystawiaj na wir. Nie ma pewności, że wrócisz tu znikąd. Nie możesz wiedzieć, czy starczy ci sił. Nie ma pewności, że wrócisz tu znikąd. Nie możesz wiedzieć, czy starczy ci sił. Do końca derwisze, chęć się jak ziemia, na przekór znów walcz. Nim się rozwiejesz jak dym ponad ciszą, wiruj płomieniem, zapalaj się, tańcz. Nim się rozwiejesz jak dym ponad ciszą, wiruj płomienie, zapalaj się, tańcz, tańcz. Tańcz jak derwisze. Nowa piosenka Tomka Wachnowskiego to jeszcze wersja domowa, demo. Pewnie o niej powiemy więcej przy najbliższej okazji. Tereska ciągle przy telefonie rozdaje zaproszenia na koncert grupy Grzane Wino, który za tydzień w audycji Gitarą i Piórem. O czym Państwu przypominam, dlatego sam zapowiadam, że teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. ballady z szuflady. W końcu lat 60. odbyłem moje pierwsze rzeczywiste podróże na południe. To była cudowna włóczęga z przyjaciółmi po Bałkanach, na pół piechotą, na pół autostopem. Parę lat później, potem Włochy, Francja, potem to już poszło. I wtedy zacząłem pisać balladę Rzekę o podróżach, w której, którą piszę zresztą do dzisiaj. I powstaje taki jeden komplecik o każdej krainie, o każdym państwie, które odwiedziłem. I ona jest niezwykle długa, pozwolimy sobie w dwóch czy w trzech miejscach po kawalątku tylko zagrać, ale pierwsza to była, bo moja pierwsza podróż na południe to była Dalmacja i to była podróż do pierwszego ciepłego morza, do Adriatyku. Widziałem Dalmację w koronie jej miast, widziałem Dubrownik, poezję z kamienia, w Splicie Dioklecjan mnie pytał o czas, katedrą wabiło miasto Szibenik. Na chwarze drzemałem, gdy przybył ten jacht i dama z Panamy przemknęła tuż obok. W Trogirze pijany zasnąłem w rynsztoku i byłem więźniem na wyspie Lestowo. Gdy z murów korczuli patrzyłem na morze, a nocne światła płonęły w oddali. Choć win dalmatyńskich miałem w ustach smak, myślami już byłem wśród ruin Italii. Gdy spytasz mnie, miły, dlaczego jak wiatr krańce świata przemierzam bez celu, odpowiem, by kiedyś, gdy minie mój czas, było mi łatwiej w domu umierać. Odpowiem, by kiedyś, gdy minie mój czas, było mi łatwiej w domu umierać. Widziałem Italię, ja przybysz z północy, stanąłem olśniony szaleństwem Wenecji. Pieśni o niemnie śpiewałem nadarno w miłej Florencji u stóp Ponte Vecchio. Pamiętam Capri, ten tort z marcepanu i pewien drobiazg w pompeańskim atrium, smak win Sycylii i nocnego wiatru, gdy w pław próbowałem dopłynąć do Malty. Barok mnie zdziwił miękkością kamienia, kiedy leżałem na schodach hiszpańskich. Choć Rzym zawładnął całym moim ciałem, myślami już byłem pośród winnic Francji. Gdy spytasz mnie, miła, dlaczego jak wiatr krańce świata przemierzam bez celu, odpowiem, by kiedyś, gdy minie mój czas, było mi łatwiej w domu umierać. Odpowiem, by kiedyś, gdy minie mój czas, było mi łatwiej w domu umierać. Dobry wieczór. W ostatniej szufladzie słuchali Państwo zmarłego 21 lutego 2017 roku Mirosława Hrynkiewicza. 1 grudnia 2003 roku wystąpił w programie pod tytułem Na południe podczas 21. Oppy w Warszawie. Towarzyszyli mu brat Radio Hrynkiewicz i bratanica Małgorzata Hrynkiewicz. Oto jeszcze jeden fragment tego koncertu sprzed ponad 15 lat. I potem zaczyna się następny okres, taki troszkę inny, budowa własnego domu, zakładanie rodziny, pojawianie się dzieci, praca zawodowa, wszystko się zmienia, odchodzą dawni przyjaciele, niektórzy znikają w ogóle, a niektórzy odchodzą dlatego, że też zakładają domy i też zakładają rodziny i stają się już zupełnie kimś innym. Ballada o niepokoju. Spokój nadchodzi, gdy czuję słodką woń jabłoni w kwiatach, które przed domem posadziłem. I kiedy czuję, jak twoja mała dłoń ku mojej daje znak, by razem się złączyły. Ale kiedy śpisz, kiedy cichnie dom, pokój lgnie do twych stóp. Drżący staję w drzwiach, widzę wierzby dwie, pochylają gałęzie na wschód. Nadchodzi, gdy widzę, jak nasz dom obrasta dzikim winem, choć zbudowany świeżo. I kiedy słyszę, jak wołasz mnie przez sień, że słońce już zachodzi, czas siadać do wieczerzy. Ale kiedy śpisz, kiedy ci już niepokój lgnie do twych stóp. Ponad dachem gdzieś słyszę głośny szum dzikich gęsi, co ciągną na wschód. Wołam, stojąc w drzwiach, do domu już wracajcie, synkowie moi mali. I kiedy widzę, jak dumnie patrzysz w dal, jak oczy ci się śmieją, gdy dojrzysz ich w oddali. Ale kiedy śpisz, kiedy cichnie dom, już nie po. Ktoś mnie woła, nie, to przyjaciół cień, co przed laty odeszli na wschód. Wspomnienie Mirosława Hrynkiewicza w audycji Pawła Szeromskiego. Byłam na tym koncercie. To było w 2003 roku, jak ten czas płynie. Prawda? No dobrze, że wróciłaś, Teresko. No ale nie na długo, bo za tydzień jadę. Uwaga, uwaga, niespodzianka. Do Pragi. Niemożliwe. No, ale teraz nie o Pradze tak będzie. Tak to się układa. Nie, sporo zaproszeń rozdaliśmy na ten koncert. Dziękujemy Państwu bardzo. No i zapraszamy oczywiście, czekamy na Państwa za tydzień. Grzane wino. Natomiast ja rzeczywiście podróżowałam troszeczkę i poza tym, że byłam w Pradze, byłam również w Rywniku, gdzie w niedzielę zakończył się 23. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA 2019. Czyli będzie coś nowego. Ponad 120 osób się zgłosiło do konkursu. Ostatecznie dziennie przyjechało dać się przesłuchać 90. No to sporo. Z tej 90 jurorzy Jarek Wasik, Ewa Kornecka i Konrad Imiela wybrali 10, a potem jeszcze jury poszerzone m.in. o Grzesia Tomczaka wybrało już laureatów spośród tej 10. No i wśród tych laureatów znaleźli się śpiewający autorzy, a mnie najbardziej chyba przypadła do gustu podczas tego festiwalu piosenka, którą zaśpiewał Dawid Gębala. Dawid Gębala pojawiał się nam w audycji Gitarą i Piórem przy okazji Stachuriady, bo on śpiewa stachurę w bardzo specyficzny sposób, śpiewa fabula razy po prostu, ale też na przykład śpiewa Leśmiana. Natomiast tutaj ja chyba po raz pierwszy usłyszałam go w autorskim repertuarze, no i chciałabym, żeby i państwo posłuchali tej piosenki, którą Dawid Gębala przywiózł do Rybnika. Pierwsze czereśnie zrywane nad ranem troszeczkę za wcześnie. Pamiętasz jeszcze te wczesne czereśnie zrywane o świcie w pośpiechu i skrycie. Przyznaję, że bałem się go. Zawsze zimna krew znał każdy blef. Bez trudu rozgrywał i mnie. Gdy oddawał cię, głos mu drżał. Powiedział mi wtedy, że to pierwszy raz, gdy zastawiam grze. Wszystko, co ma i wszystko, kim jest. Pamiętasz? Pamiętasz jeszcze te pierwsze czereśnie zrywane nad ranem troszeczkę za wcześnie? Pamiętasz jeszcze te wczesne czereśnie zrywane o świcie w pośpiechu i skrycie. Byli wtedy tacy co biedy, nawet tego zazdrościć się da. Mówili nam, jak w życie grać, najpierw dom, samochód i psa. Dziś mówię żono do ciebie, a ono oczy ma twoje i płeć. Następne będzie miało to ze mnie. Niech usta ma twoje, twój śmiech. Pamiętasz, pamiętasz. Błyśniemy tam jeszcze raz. W gwiezdnym pyle wśród nieznanych planet. Błyśniemy tam jeszcze raz. W gwiezdnym pyle wśród nieznanych planet. Błyśniemy tam jeszcze raz. Pamiętasz? Dawid Gębala, pamiętasz jeszcze trzecia nagroda na tegorocznej OFPie. To jeszcze tylko powiem, że drugą nagrodę odebrał Piotr Zubek, a festiwal wygrała Natalia Skorupka. Natomiast listę wszystkich finalistów i laureatów znajdą Państwo w serwisie strefapiosenki.pl. No myślę, że to bardzo interesujący debiut autorski, taka opowiastka. A lubisz, jak słychać palce chodzące po gryfie gitary? Ja strasznie lubię ten dźwięk. To mi się bardzo podoba w piosenkach, kiedy to zostaje. Ale nie z tego powodu chyba. Nie, broń, absolutnie. To po prostu, myślę, że to bardzo jest dobra piosenka. I zresztą naprawdę mówiliśmy o niej. Po prostu skończyły się te, a jednak tam było ponad 100 piosenek zaśpiewanych. I ta piosenka została w głowie nie tylko mnie, jeszcze paru osobom, które tam były. Jerzego Zonia pozdrawiam. Jarka Zonia pozdrawiam z Radia Lublin. No, dobrze. To teraz jeszcze proszę Państwa. Ja pamiętam, że jesteśmy winni Państwu Twoją opowieść na temat Twojej współpracy z Dorotą Ubarową, jak doszło do powstania tej płyty, o której już parę słów powiedzieliśmy w audycji Gitarą i Piórem, ale ponieważ Ciebie nie było, no to czekaliśmy na Twój powrót. I ostatnio, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to się okazało, że nie mamy już czasu. Tak, no i dzisiaj i podobnie też... podobnie dzisiaj będzie. Tak, dzisiaj też nie mamy zbyt dużo czasu, więc ja jeszcze raz tylko Państwu powiem, że jest w Czechach taka dziewczyna, która nazywa się Dorota Barowa, i która od 20 lat śpiewa po polsku. Ja uważam, że ona jest najlepszą ambasadorką polskiego języka i w ogóle polskiej kultury w Czechach. Nikt się nie dziwi, że ona po tym polsku śpiewa. No i my, ponieważ poznałyśmy po się... po tym polsku, tak? I ponieważ poznałyśmy się już jakiś czas temu, bo Dorota Barowa to też Tarafuki, o których też przecież Państwu opowiadaliśmy w audycji Gitarą i Piórem. Ciągle czeka na emisję reportaż o Tarafukach. To już inna bajka. Mhm. I ona kiedyś zapytała, czy nie mam jakichś tekstów. No ja powiedziałam, że jakieś teksty mam. Posłałam jej parę naprawdę zapomnianych, zupełnie smutnych wierszy i po paru, może parunastu dniach dostałam już pierwsze nagrania demonstracyjne. No i potem te piosenki znalazły się na płycie. Płyta nosi tytuł Iluzja. Za tydzień w Pradze, za niecały tydzień w Pradze będzie wręczenie czeskich nagród muzycznych. Ta płyta Iluzja jest do tych nagród nominowana. Jadę do Pragi. I opowiesz więcej. I opowiem Państwu więcej, jak wrócę. Dziękuję bardzo. Śpiewam Twoje imię na ulicy, śpiewam Twoje imię nawet w pracy. Czy to jeszcze imię, czy już zaklęcie? Śpiewam Twoje imię, nawet już nie chcę. Czy to jeszcze imię? Czy już zaklęcie? Do poduszki śpiewam, że zaklęcie. Do poduszki śpiewam. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Kłania się Leszek Długosz. Los nam dał ostatnie minuty, no kwadrans cały, tegorocznego lutego na nasze spotkanie przedpółnocne. Więc i na pożegnanie tego szybko mknącego fragmentu roku. Zwykle, czyli w tradycji, kojarzy się ten miesiąc jako najbardziej srogi, czyli luty czas. Ale chyba się coś pozmieniało. Nie zauważyliście Państwo. Tyle, że w obyczajach, w kulturze funkcjonują te z dawna zapisane przekonania, łącznie z przysłowiem co do butów. No, luty, ubierz dobre buty, czy jakoś tak to się tam rymowało, zaokrąglało. I tak w ten sposób doszedłem do tego przypomnienia, które zafunduję zaraz Państwu. I z zakamarków rozmaitych, ukrytych albo zapomnianych tylko, wynalazłem nagranie, jedno z pierwszych nagrań Wandy Warskiej z końca lat 50. jeszcze, z początkującym zespołem jazzowym pod kierownictwem chyba już jej męża wtedy, Andrzeja Królewicza, z kwartetem Andrzeja Królewicza. I była to piosneczka, która funkcjonowała w popularnym obiegu na dancingach, w radiowęzłach i tak nucona była o butach pewnych, szytych przez pewnego specjalistę, szewczyka, który zakochany umiał buty zaczarować szczególne, ale cóż ja będę opowiadał, jak może to wszystko opowiedzieć, zaśpiewać, przypomnieć Państwu. Tamta początkująca wtedy jeszcze piosenkarka, jeszcze nie wokalistka jazzowa, ale już się czaiła, czyli Wanda Warska i jej ta opowiastka o tym szewczyku. Szewczyk chwat, mały chwat, bardzo, bardzo tańczyć chciał, prędko butki szył i o balu śnił. Mała ślicznotka szła, zobaczyła, butki dwa spodobały się, zaraz kupić chce. Butki te nie będą kosztowały cię, ale zlituj się, ze mną tańczyć chciej. Szewczyku, jesteś głupi, szczęście chcesz za budki kupić. Oj, szewczyku, miły, szczęście, szczęście, to nie taka prosta rzecz. Rzekła mu w końcu tak, niech to będzie szczęścia, znak, budki będą my, z tobą tańczyć chcę. Szewczyk zbladł, cały drżał, już się o swe szczęście bał, lecz wystroił się, na bal szybko mknie. Ale gdy do damy piękny ukłon słał, powiedziała nie, w tłum mieszała się. Oj, szewczyku, jesteś głupi, szczęście chcesz za budki kupić. Oj, szewczyku, miły, szczęście, szczęście, to nie taka prosta rzecz. Ujrzał ją pośród par, na buciczki rzucił czar, jak zepsuty bąk, wciąż wiruje w krąg. W oczach jej widać lęk, a dokoła huczy śmiech do białego dnia. Dziwny taniec trwa. Ach, to szewczyk rzucił na mnie biedną czar, patrz na moje łzy, ty szewczyku zły. Odwróć czary, czary, już przy tobie zostać chcę. boli, chcę się poddać twojej woli. Mój szewczyku, całe życie, życie w twych ramionach tańczyć chcę. Oj, szewczyku, ty zły szewczyku, jak umiałeś zaczarować budki, gdzież by się taki dzisiaj znalazł, ale... Zauważyliście państwo, jak orkiestra pięknie wywija na parkiecie, jaką solówkę piękną posłał Andrzej Kurlewicz. Co do innych lekkości i czarów lutego, to zwykle tak już się dzieje, że tu na południu zwłaszcza, czyli tam od południa kapie, stróżki lecą, sople spadają, płyną takie już małe strumyczki rwące, rwące, czyli tak się zbiera na przedwiośnie. Nic z tego w tym roku. Ponieważ mam z dawnych zbiorów też swoją piosenkę, też piosenkę i to swoją o tych urokach przedwiośnia, to przynajmniej zobaczmy to przedwiośnie, jak to bywało w tej piosence. Oto obraz napisany w latach, kiedy wszystko było jeszcze na swoim miejscu, chociaż tu muszę przypomnieć, może państwo też widzieliście zdumiewające te łany krokusów już rozkwitłe w Szczecinie, a u mnie to tak kapie. Topnieją sople, coraz cieńsze grzebień, dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Ale, ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Szaliki, płaszcze rozwiązują z zimą pakty, swobodnie łopocą na wietrze. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Domy odważnie otwierają już okna i myją szyby. W parku staruszkowie sadzają do słońca swoje pierzyny. I słychać wokół, ach wreszcie, wreszcie, jak miło, lub jeszcze coś innego w tym rodzaju. Ale, ale, mało kto wie, że to krokusy już tak rozmawiają. Ale, ale, mało kto wie, że to krokusy już tak rozmawiają. Tramwaj jak z nut dzwoni lub stuka po szyny, a w tramwaju same śliczne dziewczyny. Tylko ty jedna wciąż widzisz zimę i szrok. A Ale, można by tak kontynuować wytrwale. Tyle, że ale, nieodwołalnie, drodzy słuchacze, wzywa nas północ ze swoją nieodwołalną decyzją przeistoczenia się w następną miarę czasu, czyli w następną miarę naszego życia, czyli w następną porę już marca. Tak rozdarty, melancholijnie, tu żal tego lutego, tu marzec, kto wie. A w marcu z pewnością aktualna będzie ta piosenka, której dziś jeszcze nie mam pod ręką, więc tylko kawałeczek tekstu, który mam w sobie, bo jestem jego autorem, przypomnę Państwu i zapowiem, podpowiem Państwa wyobraźni ten obraz. Wiosenne wody, szumne, porywiste, jasny niepokój chmurnych dni. Życie jak powieść nienapisana. Wszystko się zdarzy. Wszystko ma być. Wiosenne wody, śmiało wezbrane. Muzyka jakby z błękitów brzmi. Jeszcze się nie wie. Może. Ach, może się kocha. Patrzy się w okno, jakby miał ktoś. Lecz kto miał przyjść? Jeszcze się nie wie. Może się kocha? Patrzy się w okno, jakby miał ktoś. Lecz kto miał przyjść? A więc do usłyszenia w marcu, Leszek Długosz. Kłaniam się. Dobra czy zła miłość między nami? Co nam weźmie, a co nam da? Kogo zrani? Sama jeszcze nie całkiem wie, jakim wleci ptakiem. Może gołąb, a może kruk upuści piórko na próg. Ile potrwa tydzień czy dwa? Ile wiosen, zim? Może z nami pozostać ma do ostatniej nocy i dnia. Sama jeszcze nie całkiem wie, jakim wleci ptakiem, jakim skrzydłem ocieni nas, jakim szponem zakreśli czas. Sama jeszcze waha się. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 1 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 185 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt. Szef MON ogłosił program modernizacji polskiej armii. Prokuratura ma nową ekspertyzę w sprawie śmierci działaczki lokatorskiej Jolanty Brzeskiej. Można już rezerwować bilety w ramach akcji Polska. Zobacz więcej. Weekend za pół ceny. Do 2026 roku resort obrony wyda na zakup nowoczesnego sprzętu dla armii 185 miliardów złotych.